Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika dondoo magazeti, ni kipindi kinachokujia kila siku ya Jumatatu saa 10 na robo kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 11 na robo kwa saa za Afrika Mashariki. Hapa studio kuna mimi Lomar Denio Vuze kwa ushirikiano wa Omer Ndwaya. Tunaanzia nchini Burundi. Ukosefu wa mafuta unaosababisha tabu katika usafiri katika mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura, inaandika Net Press. Siku ya Alhamis lajuza gazeti hilo kuwa kituo kimoja kilichoko katikati ya jiji si mbali na hoteli ya zamani iitwayo Novotel kilikuwa kikigawa mafuta hayo, lakini katika hali ngumu. Hakika, laongeza gazeti hilo, umati wa watu walikwenda mahali hapo ambao kwa gari zao, kwa mkebe wa lita tano au zaidi, au kwa tank ya pikipiki, hali ikawa haivumiliki. Polisi walijaribu kurejesha utulivu kituoni hapo, ila hawakufaulu. Ilichukua uingiliaji wa nguvu wa kamishna ambaye alilazimika kutumia fimbo ili kudhibiti hali hiyo. Daima nchini Burundi, mkao unazidi kuadimika jijini Bujumbura. Gazeti la Iwacu limeandika baadhi ya sehemu za kuuzia ni tupu na pale ambako kuna mkaa bei imepanda. Hali hiyo huzitia katika wakati mgumu kaya zinazotumia mkaa hasa kwa mapishi. Akihojiwa na gazeti hili, mama mmoja alisema kuwa siku moja lazima atumie 5000, ambapo hapo awali alikuwa akitumia 2000. Kulingana na chama cha wanunuzi cha Burundi Abuko, kinapendekeza sharti la kurahisishia kazi wa uzaji wa jumla wa mkaa. Pierre Nduwayo, msemaji wake, anaiomba serikali kupunguza tozo mbalimbali na kuhitimisha kuwa ni muhimu kutafuta njia mbadala ya mkaa kwa ajili ya kupikia ambayo pia italinda misitu. Naam, kutoka Burundi Romward, tuingie Uganda. Mahakama yatoa hati ya kukamatwa kwa wadhamini wa Kakwenza, laandika The New Vision. Kakwenza, ambaye alishitakiwa kwa makosa mawili ya mawasiliano ya kukera, alitoweka baada ya kupewa dhamana bila kibali cha mahakama, licha ya kuwa aliweka hati yake ya kusafiria mahakamani. Wakili wa Kakwenza, Ronald Wanda, aliambia mahakama kwamba yuko Ujerumani kwa matibabu maalum kutokana na madai ya mateso aliyofanyiwa alipokamatwa na polisi. Awali, mawakili wa utetezi Wanda, Ivan Bowe na Josephine Nasasira, walipinga vikali kutolewa kwa hati ya kukamatwa kwa wadhamini hao kwa madai kuwa mahakama hiyo haina mamlaka. Naam, tukisalia nchini Uganda, gazeti la Daily Monitor limeandika kuwa kiongozi wa chama cha National United Platform NUP, bwana Robert Kyagulanyi almaarufu Bobi Wine, ameitaka serikali kuharakisha uchunguzi kuhusu madai ya kuuawa kwa sumu kwa spika wa zamani wa bunge Jacob Oulanyah. Hata hivyo, akisoma nakala fupi ya ripoti ya uchunguzi wa maiti siku ya Jumane, waziri wa afya Daktari Jane Ruthie Achieng' aliambia nchi kuwa kifo cha Oulanyah kilifuatia kushindwa kwa ini, mapafu, figo na moyo kutokana na saratani, maambukizi ya bakteria na virusi, pamoja na kuvuja damu katika matumbo. Licha ya kuwa rais alikuwa ameonya kwamba wale wanaosema Oulanyah aliuawa wangeitwa kwa polisi kutoa maelezo katika mazishi yake mnamo Ijumaa wiki jana, babake Nathan Okori alisitiza kuwa mwanawe alilishwa sumu. Naam, tuingie katika nchi jirani ya Uganda ambayo ni Kenya. The Standard: je, Sonko anagombea ugavana Mombasa? Gazeti la The Standard linajiuliza, kuna dalili kuwa aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko anatazamiwa kurejea tena kisiasa ikiwa waraka unaonyesha kuwa chama cha Wiper Democratic Movement kinachoongozwa na Kalonzo Musyoka kimemuidhinisha kuteuliwa katika kinyang'anyiro cha ugavana wa Mombasa ni chochote cha kupitisha. Hati ya IEBC inaashiria kwamba Sonko atalazimika kukabiliana na mbunge wa Kisauni Ali Mbogo ambaye pia anatazamia nafasi ya juu katika kaunti hiyo kwa tikiti moja. Haya yanajiri wiki kadhaa baada ya kujiuzulu kutoka Jubilee hadi Wiper Party mnamo March 22 mwaka huu. Daima katika sekta hiyo ya siasa, kwa mujibu wa gazeti la Taifa Leo, migawanyiko imeibuka ndani ya chama cha Democratic Party DP kwa ufupi, baada ya baadhi ya wanachama kupinga hatua ya spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi kujiunga na muungano wa kwanza wa Kenya Kwanza unaoongozwa na naibu rais William Ruto. Naibu mwenyekiti wa kitaifa wa chama hicho bwana Peter Ndubai aliambia Taifa Leo kwamba walishangazwa na hatua hiyo kwa sababu hawakuwa na habari zozote. Wanachama wengine watatu wa DP pia wameandika barua kwa ofisi ya msajili mkuu wa vyama vya kisiasa wakilalamika kuwa hatua hiyo haikuidhinishwa na kongamano la kitaifa la wajumbe. Wameingiwa na wasiwasi kwamba hatua hiyo huenda ikachangia kutengwa kwao wakati wa uteuzi. Naam, DRC kulingana na gazeti la Actualite CD. Vuguvugu la waasi wa March 23 M23 lilitangaza Jumapili kujiondoa katika vijiji vilivyopita mwishoni mwa wiki chini ya udhibiti wake kumradi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, likidai kuwatakia suluhisho na ndio mwanzo wa kunukuu la amani la mgogoro huo, mwisho wa kunukuu. Kulingana na tangazo lao, baada ya siku chache za utulivu, mapigano yalianza tena Jumatano kati ya jeshi la Kongo na waasi wa M23 au M23 ambao walichukua udhibiti wa vijiji 12 katika eneo la Ruchuru jimboni Kivu Kaskazini, kulingana na vyanzo vya ndani. Na kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tuelekee nchini Sudani Kusini, ambapo makamu wa rais wa Sudani Kusini Tabani Deng Gai amekanusha ripoti zinazodai kuwa anapingana na rais Salva Kiir na mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa ndani Jenerali Akol Kuol Kuk. Gazeti la Sudan Tribune limeangazia. Alikanusha kupinga ugawaji wa nafasi muhimu katika jeshi, polisi, huduma za usalama na ulinzi wa raia. Sudani Kusini na washirika wa serikali ya mpito walitia saini makubaliano ya kuunda jeshi la pamoja Aprili 3 mwaka huu, zaidi ya miaka mitatu baada ya kusainiwa kwa makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Mpango huu utafungua njia ya kuundwa kwa jeshi moja la kitaifa, kupunguza hatari ya vita kati yao na kufungua njia ya uchaguzi mkuu mwaka ujao. Naam, Kagame nchini Congo Brazzaville kwa ziara ya kiserikali ya siku tatu, The New Times linaangazia. Rais Kagame anatarajiwa kutuhubia kikao cha pamoja cha seneti na baraza la manaibu linalounda bunge la Congo. Rais Paul Kagame amewasili Jamhuri ya Kongo kwa ziara ya kiserikali ya siku tatu kuanzia Aprili 11 hadi 13 kwa mujibu wa ofisi ya rais. Katika taarifa kumradi, mkuu wa nchi ataonana uso kwa uso na mwenzake Denis Sassou Nguesso, ikifuatiwa na mkutano wa nchi mbili pamoja na wajumbe wengine. Wawakilishi kutoka wajumbe wote wawili watatia saini makubaliano ya MOU katika maeneo ya ushirikiano wa pande zote, gazeti hilo linatamatisha. Na kutoka Kigali tufike jijini Dar es Salaam, ambapo wa Tanzania katika mwaka ujao wa fedha wataanza kunufaika na teknolojia ya habari na mawasiliano kwa ufupi TEHAMA kwa kutumia internet za bure kwenye maeneo ya wazi ya kiwemo masoko, vyuo na maeneo yote ya wazi ambayo yametengwa kwa ajili ya mapumziko ya umma kulingana na gazeti la Mwananchi. Mbali na hivyo, hospitali mbalimbali nchini zikiwemo za rufaa zitatengenezewa mazingira rafiki katika matumizi ya TEHAMA. Lengo ni kuongeza ufanisi na kutoa huduma bora ili kuwaondolea wagonjwa ulazima wa kusafiri kufuata madaktari bingwa kutoka eneo moja hadi jingine. Mtendaji mkuu wa mfuko wa mawasiliano kwa wote alisema kuwa kupitia TEHAMA wanalenga kupunguza matumizi ya fedha zaidi hususan katika matibabu mema. Naam, tuhitimisha na michezo. Romwadi na Mwanasport kutoka Tanzania, Simba yaleta msala klabu nane pressure tupu. Ndicho kichwa cha habari cha gazeti la Mwanasport. Ukiona Simba inavyobadilisha ndege kila mara kwenye safari zake za mechi za kimataifa, iheshimu. Sio Simba tu, hata vigogo wengine kama Yanga na Azam ambazo kwa miaka zaidi ya 10 zimekuwa zikibadilisha uwakilishi wa nchi ziheshimiwe. Ukiziondoa timu hizo pamoja na Namungo, klabu nyingine zote zilizobaki katika msimamo wa ligi kuu hazitamani kumradi hata kwa dawa ofa ya kucheza mechi za kimataifa. Kwa nini? Kila moja inalia kwamba ule ni muziki mwingine ambao hawana pumzi ya kutosha ya kuukabili. Japo wanaishukuru Simba kwa kuipambania Tanzania ikapata ofa ya kuwakilishwa tena na timu nne kwa msimu ujao kimataifa. Simba inayojiandaa kuikaribisha Orlando Pirates ya Afrika Kusini kwenye mechi ya mkondo wa kwanza wa hatua hiyo Jumapili ijayo kabla ya kurudiana nao Aprili 24, imeifanya nchi kupata nafasi mbili za ligi ya mabingwa na mbili za shirikisho. Na mpenzi msikilizaji, dondoo kwa magazeti kwa siku ya leo hazina cha ziada. Usikose kuendelea kusikiza vipindi vingine vinavyoendelea. Hapa studio ulikuwa na mimi Lomard Nyoevuze kwa ushirikiano wa Omer Nduwayo. Upande wa mitambo alikuwa Alphonse Kugima, na tunawatakia kila la heri. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.